Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Er small- og midcap-aktier for risikable i det aktuelle rentemiljø, eller er det netop der, man skal sætte ind lige nu? Det er bare et af de spørgsmål, vi kredser om denne tirsdag i Millionærklubben, hvor vi har fået besøg af dig, Thomas Tang. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Partner og porteføljeforvalter i Medium Invest. Thomas, 6. december, vi lakker mod enden i det her investeringsår. Er I ved at sådan stille og roligt og forberede jer på at lukke ned, eller hvad skal der ske hos jer i sådan en, i sådan en måned her? Der skal forberedes en lille smule revision af årsregnskabet, men ellers er det næsten ligesom alle andre måneder. Mm. Og det har været lidt et besværligt år for jer at være investor i de her mindre aktier. I koncentrerer jer om de nordiske aktier, men er altså small- og midcap-aktier, som I sådan har hovedfokus på. Thomas, det er jo ikke gået specielt godt. Skal vi ikke bare få tallene på bordet med det samme? Jo, vi er jo næsten 50% nede i år, så det er rigtig dårligt. Også meget dårligere end vores referenceindeks. Som er nede med hvad? Omkring 20. Okay. Ja. Ja, så det kan man ikke lige prale af, men man skal selvfølgelig kigge lidt længere tilbage. I har været i gang siden 2013, og hvordan er det gået siden da? Jamen, siden da har vi sikkert haft et dobbelt afkast af markedet, så på den lange bane ser det stadigvæk godt ud, men derfor i år stadigvæk et rigtig dårligt resultat. Ja, hvordan er det at skulle tale med kunderne om det? Hvordan tager de det? De tager det overraskende pænt. Mm. Man kan sige, at vi har også gjort os umage med at sige, husk nu, der kommer dårlige år. Vi har altså ikke selv regnet med, at det kunne blive så dårligt, som i år er blevet. Men vi har gjort os ekstra umage med også at kommunikere løbende og fortælle om, hvad tænker vi, og hvad gør vi, hvad lærer vi. Og også dele, altså hvorfor kan vi lide de selskaber, vi godt kan lide i mere detalje, end vi plejer. Hvor ligesom at sige, okay, vi synes selv, at vores analyser er korrekte og sunde og giver mening. Lige nu er markedet uenig, men vi forventer, at markedet bliver enige med os over tid, og så kan vores investorer jo, når de får endnu mere information end normalt, også selv se, om de synes, vi har en pointe eller ej. Er der nogen, der trækker penge ud? Færre end normalt, og ved vores venteliste for at komme ind er rekord lang, så der er vi utrolig heldige med de investorer, vi har. Okay. Den læring, som du lige var inde på, Thomas, den skal vi også tale om i dag. Hvad kan man lære af, at jeg vil ikke kalde det lave fejl, men i hvert fald have skudt forkert i forhold til den måde, som aktiekurserne de udvikler sig på. Så ja, der er måske noget, vi andre kan lære af lige præcis det, som vi gør over i Medium Invest. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bodil. Teknisk analytiker her i klubben og fast forvalter. Lad os kigge lidt på markedet derude. Jamen, det er sådan en morgen, hvor vi går rundt om nullet. Danmark er en lille smule nede, 0,25, mens de øvrige markeder danser lige rundt omkring nullet, og vi har en amerikansk futures, der ser en lille smule grøn ud efter et meget rødt mandag, en meget rød mandag, og det var nok fordi, at fredag blev egentlig okay, mere eller mindre for de amerikanske indeks, og det var ovenpå nogle fantastiske arbejdstal, der viste, at folk de vælter bare ud i jobs over i USA, og det var jo, altså de må jo stå og hive sig i håret i fedt, fordi det var jo det, de ikke ønsker. Altså vi ønsker jo, at arbejdsløsheden stiger, og så... Ja, det er en skør omvendt verden. Det er det. Og i går der kom der i ISM med erhvervstillidstaget for servicesektoren, og de var altså også noget bedre end ventet, Lars Persson. Det er jo altså den her historie om, at de gode nyheder, de bliver til dårlige nyheder over på aktiemarkedet. Yes. Så det gik altså også lidt ud over aktierne i går. Ja, det. Og her til morgen, der er altså Tysklands, jeg tror, det var orderproduktionen, der var oppe også, ikke? Så, jamen altså... Altså, vi vil jo gerne fortælle den dårlige historie om, at lige om lidt så styrter det hele gro. Spørgsmålet er, om det gør det, om vi bliver snydt alle sammen. Det kunne være så fedt, synes jeg, at alle ved står og råber. Nej, jamen, vi vil jo alle sammen over i den sorte grøft. Jamen, vi har recession og dårlige historier, og vi skal jo næsten dø alle sammen. Det skal vi jo så på et eller andet tidspunkt. Men altså, det hele markedet skal bare ned. Og det kan jo være, at er der nogle mekanismer, som... Altså, de der lærebøger er jo skrevet for mange år siden, og med nogle andre ting, og nu er der bare... Jeg vil gerne have noget nyt nu. Jeg vil bare gerne have, at vi tager en stille og rolig optur, stille og rolig, som sådan ender med at være gennemsnittet. Tænk, hvis vi for en gang skyld kunne få gennemsnittet i afkast. Vi har jo gået og talt her om 6-7-8% i rigtig mange år, og det har jo aldrig blevet 6-7-8% i mands minde, altså i hvert fald for aktier. Det er jo altid blevet sådan noget 20-30-15, og så er det blevet minus 20-30. Altså det er jo... det er jo ikke sådan en normal fordel, ligesom vi ser med folkeskolen afgangseksamens karakterer, hvor der er en normal fordel. Kan vi da ikke få noget normal fordeling af afkastet for en gang skyld? Åh, Lars, jeg tror, du er helt forkert branche, hvis du tænker, at det ville være dejligt med noget stille og roligt optur. Sådan kommer det aldrig til at gå i det her, det den her verden. Men tænk, hvis nu det kunne ske bare for en gang skyld, Bo. Ja, okay. Ja. I går der fik vi også en opjustering fra Ringkøbing Landbobank, der er jo altså ikke... Altså, Duksebanken. Jeg var lige ved at sige det, og nu kommer jeg til at sige det. Ja, som jo altså præsterer gang på gang, og som gør det rigtig godt, og de opjusterer. Altså, det er jo altså blandt andet på grund af de højere renter, og så et godt aktivitetsniveau. Det trækker altså også de andre banker med op. Lars Persson, ja. Hvordan har du det med finansaktier? Jeg kan jo se en fordel. Jeg er jo selv i Swedbank, selvom de har jo lige så mange næsten skeletter i skabet, som nogen, der ligger herovre på lige ved siden af os, Holmens kanal. Er det Danske Bank, du hentede det? Ja, men nu sagde du den, og jeg sagde den ikke. Og lige pludselig så er den over i Silkeborg også fundet et skelet i skabet. Så altså, de er der jo, skeletterne. Og vi talte jo, Thomas og jeg talte lidt om, den her bankbranche, den er speciel og spændende og sådan noget. For jeg spurgte Thomas, om de havde nogle bankaktier. Det forstod jeg på, om de ikke havde. Nu kan han jo så sige, om de ikke har. Eller har den lige om lidt. Men jeg er lidt interesseret i den nu. Men altså, kommer den dårlige historie, de mørke skyer, så ved vi jo også, hvad der sker. Det er jo, at der er nogen, der ikke kan betale. Og ja, nu sidder jeg og ser Matador, ligesom som sådan en lovekalender i øjeblikket med min kone. Og der er vi kommet til, hvor Arnesen snart er ved at gå konkurs. Og det er jo også det, der kommer til at ske. Der kommer masser af konkurser. Vi har jo allerede set det, at det kommer også til at ske. Og når det kommer til at ske, så kommer det til at fange ind på de bankbøgerne, eller ind i bankernes bøger. Og det vil jo så være, at de skal afskrive en masse kunder, som ikke kan betale deres lån, og så har vi problemstillingen, det er, at så tjener de ikke så mange penge. Så hvis vi ruller over i den grøft, så er det, vi skal hurtigt huske at afdække os for banker og ikke være der. Men indtil videre, så bliver jeg min Swedbank, der har så givet mig 12% indtil videre. Jeg kunne lige så godt have valgt måske en dansk bank. Altså, hvis jeg skulle vælge nogen, så var der jo selvfølgelig lige en eller anden... marketingskud, der sad med lange fingre. Men jeg kan godt lide Spar Nord Bank, fordi det sådan, den svæver lidt over vandene og lidt ved siden af, og alligevel så er det jo sådan en blevet systemisk bank, som ikke må gå ned. Så den hælder jeg lidt mere til, fordi den, ja, så er den også nordjysk, og så er der sikkert noget godt muligt i træskoene der. Så, eller sand måske kun. Men så nej, jeg bliver i min Swedbank, men ellers er jeg okay. Ikke sådan meget til den der banksystem, fordi det er lidt en black box, ikke? Og så er de blevet overreguleret simpelthen. Hmm. Thomas Tange, hvordan har I det med bankaktier over i Medium Invest? Jeg ved ikke, hvor mange af de der sådan helt små banker, som er interessante. Jeg følger dem ikke så meget, men hvad siger du? Vi har ejet banker tidligere. Vi gør det ikke i dag, selvom de jo typisk er billige på for eksempel price earning. Og grunden til, at vi ikke ejer den, det er, altså hvis man kigger på de lange udsigter for banksektoren, så er den lidt blevet overreguleret. Det giver en masse omkostninger. De skal have utrolig meget kapital, hvilket er fint nok for samfundet, for så kan bankerne ligesom være solide, når der kommer kriser. Men det er skidt for bankernes aktionærer, hvis de skal være meget, meget overkapitaliseret. Fordi så bliver vækst ikke særlig værdifuldt, fordi hver gang man så vækster udlån med 100 kroner, så kan det være, at man skal have 15-20 kroners egen kapital, der bare skal stå og være næsten døde penge. Og så er der jo sådan noget som, altså nogle bankforretninger er super sunde, som for eksempel realkreditsystemet, det er meget velfungerende, men bankerne tjener også rigtig mange penge på aktive investeringsfonde, som jo i snit leverer dårlige resultater, og indeksfonde er på vej frem. Så der er sådan nogle profitcentre for bankerne, som jeg tror bliver eroderet over tid. Aktive fonde er en. Der er også hele fintech, der især er på vej ind på betalingssiden, men man kunne forestille sig, at de også kunne prøve at disrupte andre dele af bankforretningerne. Så på den lange bane er der ligesom nogle ting, der sådan, ikke ser fantastisk ud, selvom de ser billige ud på overfladen i dag. Altså en branche, som også er ved at ændre sig helt sådan i forhold til den forretningsmodel, som de måske har kunne leve godt af igennem mange år. Jeg tror mere, at de bliver langsomt eroderet. Altså, fintech, tror jeg, har været lidt overvurderet, og især sådan første generations fintech-selskaber, der i virkeligheden bare har været bygget oven på den eksisterende bankinfrastruktur, kommer ikke til at være dem, der ligesom disrupter. Men det kan være, anden, tredje generation fintech for alvor kan disrupte, så sådan en langsom erodering, tror jeg mere, man kommer til at se. Så det ligger næsten i sig selv i det svar, du lige gav der, Thomas. Men har I noget fintech i Medium Invest, eller er det ikke noget, der sådan lige ligger højt til højre ben for jer? Det har vi ikke, nej. Okay. Lars Petersen, ja. En historie, der har floreret de sidste, ja, jeg var lige ved at sige, et par uger. GN Store Nord og den norske oliefond, som åbenbart hele tiden ligger og kører over og under den her 5% grænse, som er lige præcis den grænse for, hvornår man skal fortælle, at man er stor aktionær eller ikke er. Ja. Petersen, nu var de altså ude i går og sige, at nu er de over 5% igen. Hvad i alverden foregår der? Ja, altså, det kan jo være nogle optionsværdier, der stiger i pris eller falder. Det, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror bare, man skal lade den ligge og sige, de er lige omkring 5%, og så skal man ikke bide så meget mærke i den. Altså, det mere sjove er jo, at William Demands, hvad hedder det nu, eller Demands hovedaktionær har købt en større position og er egentlig blokerende og lyttende som post og skal sidde med på vognen og kan blokere, hvis der kommer nogen og vil købe det. Så det er nok mere den, der er interessant, og den norske oliefondsbank ligesom ligger og svupper op og ned, det tager jeg ikke sådan. Det er ikke noget, jeg bruger til så meget, lige på den korte bane i hvert fald. Men i det hele taget, det her med de her kæmpe store fonde, som eksisterer derude, som for eksempel den norske oliefond, hvad de ligger og gør, hvad de køber op, eller hvad de sælger, er det noget, du sådan bemærker, holder øje med? Nej, altså det er ikke sådan en, jeg lægger mig på ryggen af. Jeg ved, andre har gjort det i gamle dage, da man havde Kauting Bank og sådan noget. Nu har de jo fjernet faktisk. I gamle dage kunne man jo se, hvem der handlede i forskellige børssystemer. Blandt andet hos Nordnet har man jo, at det er helt gået væk nu. I gamle dage kunne man se også midcap og smallcap og på First North, men det blev fjernet her, så det er anonymiseret, sådan, så man ikke kan se, hvem der ligger og køber og sælger. På den måde kan man jo heller ikke sige, det er sjovt, at Carnegie ligger og køber i dag, og så tage med på ryggen af dem i en midcap eller smallcap aktie, som man måske kunne, hvis man havde lyst til det. Men jeg gør det ikke på den måde. Altså, jeg kigger på graferne og ser, hvad fortæller de mig, og går ned og laver selskabsanalysen, ligesom Thomas, nok ikke så dybtegående, som de gør, men eller det ved jeg, og så finder jeg ud af, om er det et selskab for mig i min portefølje, og så må den komme ind eller stå ude, hvis jeg ikke vil have den med. Så sådan er det. Okay, en stor nord falder en lille bitte smule, så vidt jeg kan se her til morgen, er nede med en lille procents penge. Fra det store udland, der er der også et par nyheder. Bare lige for at nævne dem, Australien, der sætter man altså renten op med 25 basispoint til 3,10, og vi plejer at kalde det sådan lidt en proxy for, hvordan det går i verdensøkonomien, men de har altså valgt at sætte renten op kun igen med 25 basispoint, så de har altså sat farten lidt ned derover. I Morgan Stanley, der varsler man altså om kursfald. Man er altså bange for, at det kan slet ikke gå hurtigt nok med, også fordi der aktier ned igen. Det er måske gået lidt for hurtigt med at få dem op, så der er altid noget at tale om på den front. Og så forventer vi altså, at der kommer et regnskab fra svenske Claes Olsson. Vi troede egentlig, det var landet her til morgen, Lars Petersen. Ja, jeg har i hvert fald ikke set det. Det ser ikke sådan ud, men du holder sikkert øje i løbet af udsendelsen i eftermiddag. Der kommer der også et regnskab for Signet Jewelers, det amerikanske selskab, som måske kan sætte sig ind på Pandoras kurs. Og så kommer der også regnskab fra Smith & Wesson. Det er jo altså pistoler og den slags. Vi må se, hvordan det går med det derovre i USA. Sorry, Lars, jeg kom lige til at afbryde det. Nej, det gør ikke noget. En ting, der er kommet også, det er lastbilssalget i USA, Nordamerika. Det går jo faktisk rigtig godt, så det kan jo give lidt medvind til blandt andet Volvo, som er en af de store producenter derovre. Så, og den har faktisk klaret sig godt her de sidste par måneder, og har været nede og testet sit støtteniveau flere gange, uden at være brudt igennem. Så, og Svendsen har jo talt om biler, og egentlig mest om lastbiler faktisk, så vidt jeg også erindrer, men det kan vi jo snakke mere om på fredag, når vi begge to står her, men det ser da spændende ud, hvis det er en trend, der er kommet for at blive, og viser vel også, at de har fuldt drøn på produktionen og distributionen, hvis man skal have nye lastbiler i hvert fald, så det er værd at følge. Endnu mere, du skal holde øje med til på fredag, Lars Petersen. Jeg håber, du skriver dig bag ørerne. Yes. Nå, men ellers så skal det altså handle om nu dagens emne. Hvor bliver opturen størst, når vinden den for alvor vinder, og tyrene de utvetydigt indtager arenaen igen? Bliver det måske i de små aktier? Thomas Tang, det er jo lige præcis de små aktier, som I holder øje med, og mellemstore, small and midcap, det er det, vi kalder det i den her verden. Det er jo et besværligt rentemiljø, vi bevæger os i lige nu. Det bliver dyrere at låne penge. Hvor meget sætter det egentlig ind på de her små selskaber? Man kan jo sige, at som gruppe er de jo i gennemsnit tidligere i deres udvikling, hvor man typisk har brug for mere løbende finansiering end de store og mere modne selskaber. Så alt andet lige er det jo skidt for dem, hvis renten stiger, og særligt hvis det bliver sværere at rejse penge. Renteniveauet som sådan betyder nødvendigvis ikke helt vildt meget, fordi de har sjældent særlig meget gæld. især de helt unge, men de skal så finansiere sig med ny egenkapital og rejse det på børsmarkedet. Det kan jo være meget svært i et miljø som det nuværende, både med stigende renter og faldende kurser og frygt for langvarig økonomisk nedtur. Mm. Og I er jo stockpickers, så I altså går ned og finder lige præcis de guldkorn, som I mener, der ligger derude. Så er du sådan en lille bitte smule, ja, lad mig bare sige, ligeglad med, hvordan det går på indeksniveau? Det er i hvert fald noget, som vi mener er meget, meget svært at vide, hvordan det går på indeksniveau. Og derfor så har vi ligesom accepteret, det kan vi ikke forudsige. Og det, hvis vi kunne forudsige det, ville det være fantastisk, men det mener vi ikke, vi kan. Så vi koncentrerer os om noget, vi mener, vi kan forudsige, og det er at finde enkelte selskaber, der på lang sigt vil klare sig væsentligt bedre end indeks. Mm. Men I holder vel øje med indeksniveau også, Thomas, og jeg tænker, er der noget historik eller et eller andet, som man kan læne sig op af i forhold til at være i sådan et miljø, hvor vi regner med, at renterne bliver lidt højere, end vi er endnu? Altså, der skal man jo meget langt tilbage, hvis man for alvor skal have høje renter. Altså, den historik, der især er med small cap, er jo, de typisk falder mere under nedture og stiger mere under opture. Det er sådan mest anerkendte, velbeviste sammenhæng, der er. Mm. Og det der stiger mere under optur, det vil vi selvfølgelig gerne være med på som investorer alle sammen. Det er jo det, vi går og drømmer om, at vælge lige præcis de aktier, der stiger mest igennem en periode. Så Thomas, det her med den vending fra at være en nedtur til at være en optur, er vi tæt på der, eller hvor skal vi hen? Det er jo det millionkroner spørgsmålet, og det, jeg i hvert fald synes, man kan konstatere, er, at udfaldsrummet er meget større end normalt. Altså på den ene side, som Lars var inde på, så kunne vi jo faktisk være i en situation, hvor inflationen bliver nogenlunde tæmmet, og der er jo ikke sådan, ud over inflation og energikrise, er der jo ikke underliggende problemer i økonomien. Så hvis vi ligesom lykkes med at få tæmmet inflationen og klare energikrisen, så er der ingenting til vejen for, at økonomien stille og roligt skulle vokse herfra. Mm. Beskæftigelsen er høj. Bankerne er velpolstrede, forbrugerne er velpolstrede. Det kunne sagtens være et udfaldsrum. På den anden side, så har centralbankerne, og med rette mener jeg ligesom sagt, vi skal have adresseret inflationen i dag. Hvis den bider sig fast, så bliver det meget sværere at tæmme den senere, fordi inflation er meget drevet af forventninger. Hvis du og jeg forventer, at inflationen skal være 10%, så går vi til lønforhandling med en forventning om, at lønnen skal stige 12%, og så bliver det en selvopfyldende profeti. Så centralbankerne har virkelig bidt sig fast på at få bekæmpet inflationen, og det kan jo udløse en kæmpe krise, hvis at de ligesom bare bliver ved med at stramme og stramme og stramme. De sidste 20 år eller længere tilbage har vi ligesom været vant til centralbanker, der har hjulpet os, når der har været økonomiske kriser og har lempet pengepolitikken, og nu har vi det modsatte, og det gør, at det kan faktisk også gå ret galt. Og derfor har vi i hvert fald det her meget, meget store udfaldsrum, hvor det både kan gå rigtig godt og rigtig skidt. Og hvor vi så ender hen i det udfaldsrum, det har vi sjældent en kvalificeret holdning til. En gang imellem har vi, men de meste af tiden har vi ikke, og det er ikke noget, vi sådan investerer aktivt ud fra. Nej, har du det nu, Thomas? Fordi jeg tænker, at det kan da godt være, at det er svært at vide, om det går den ene eller den anden vej. Det er faktisk umuligt at vide, lad os bare sige det på den måde. Men man er jo nødt til, ja, om ikke andet, så bare inde i sig selv og tage en eller anden form for stilling. Altså, vi forlastede os til her i vores sidste forrige aktionæropdatering, altså slutningen af september, starten af oktober, hvor vi blev spurgt om det af nogle af vores aktionærer, at sige, der vil vi faktisk have, der mente vi, at det kunne være bunden i aktiemarkedet, hvis vi skulle gætte. Vi kan ikke sige det med høj sikkerhed, men hvis, der synes vi, der begyndte at ligne, at for eksempel at forventningerne til pengepolitikken der var, at den bare skulle strammes. Så den næste ændring i forventningerne til pengepolitikken vil være, okay, måske begynder man også at nærme sig på et eller andet tidspunkt, hvor man netop sætter hastigheden af rentestigninger ned og begynder at nærme sig inde på at have nået det renteniveau, som centralbankerne gerne vil op på. Så der skrev vi ud, at okay, måske kvalificeret bud kunne være, at det her det er bunden. Så er vi så steget pænt siden, så i dag er det sådan lidt mere, altså markedet er jo måske steget 10-15% siden da. Så nu er det lidt mere en balanceret risiko, vil jeg sige. Mm. Og nu er så nogen som Morgan Stanley jo så ude at sige, at de tror sådan set på kursfald. Vi har ikke set den rigtige bund endnu. Kan du finde ræson i det, eller hvordan tænker du om fremtiden her for aktierne? Jamen altså, det kan jeg sagtens forestille mig, det scenarie, de beskriver. Altså, vi kunne sagtens have, at økonomien virkelig ender med at komme i recession og dyb recession, og så skal aktierne alt andet lige længere ned. Så det er en helt klart en del af det sandsynlige udfaldsrum. Men om det er det, der sker, det er så der, hvor jeg siger, det er svært at spå om. Og nu er aktiekurser også bestemt af, hvor mange investorer, der er interesseret i at købe ind i lige præcis det særlige selskab, som det nu engang handler om. Thomas, oplever du, at investorerne de sådan flygter lidt fra small- og midcap-aktierne og går i det noget af det mere sikre, altså måske lidt større aktier her i den her tid? Eller hvordan er stemningen egentlig i small- og midcap-land? Ja, altså det er ret typisk, at man ser, at når aktier kommer tilbage, så i allerførste tid, hvor aktier kommer tilbage, så er det de store, som man ligesom flokkes om, hvor der er masser af likviditet, og så kommer small cap typisk efter med højere hastighed, når man sådan ligesom alle begynder at tro på, at okay, nu går det bedre. Altså small cap er i hvert fald ramt lige nu, og man kan sige, for eksempel på First North-børsen i Danmark er der jo masser af selskaber, som er underskudsgivende og har brug for løbende finansiering, som skal ud og rejse penge i det her børsmiljø, og det er jo ikke sjovt. Det kan være rigtig dyrt. Det kan det. Så det er måske lige tidligt nok at hoppe ind med nye penge, eller hvad tænker du? Min holdning er, at man skal spørge sig selv, hvad vil jeg gerne være investeret i aktiemarkedet på den lange bane, og så skal man lade være med ligesom at tænke, okay, er vi på bunden nu? Skal vi længere ned? Skal vi op? Og så skal man ligesom sige, okay, hvad vil jeg gerne være investeret med på den lange bane, og så skal man investere det. Og lad være med at forsøge at time, altså er det lige... Jamen, det kan vi ikke lade være med, Thomas. Altså, vi vil så gerne ramme den. Lars Persson, det her med at hoppe ind i small cap aktier, hvordan har du det egentlig med? Der er jo en vis grænse for, hvad du må købe her i Millionærklubben. Det skal være en vis størrelse, men alligevel. Du kunne sagtens købte First North aktier for eksempel. I hvert fald i Sverige, ja. Det er måske også et par i Danmark, men vi rammer hurtigt niveauet i hvert fald. Men det er jo klart, at i og med, at jeg bruger teknisk analyse, så er det de første købsignaler, de dukker op i de store, tunge indeks og i blue chips aktierne, eller blue chip aktierne, så det er der, hvor jeg vil, der vil vi alle sammen starte. Men lige pludselig, så er der jo nogen, der opdager de små, og det er jo så der, hvor vi, når vi alle sammen skal ind igennem døren i en meget lille aktie, så er det jo, at det går sådan lidt bananas en gang imellem, og der skal man jo være der for tiden. Altså ligesom du har en allokering mellem nogle sektorer, så skal du også allokere lidt mellem, hvor meget skal være i large cap, mid cap og small cap, sådan så du er måske med. Så det er vigtigt, og der kan jo godt være en virkelig god aktie nede i small cap, som er driver, som du ikke har, som er markedsledende, men ikke er blevet så stor endnu, altså som har en ny idé i fremtiden, som bliver det nye vækstgrundlag. Altså, så det skal man jo holde øje med som investor. Så jeg køber også de mindre selskaber. Jeg sidder ikke og kigger, hvad for en gruppe tilhører de? Vi skal selvfølgelig ind og vurdere, om de er i den rigtige over det vi med de der 500 millioner, men der er alligevel ret mange over 500 millioner. Selvfølgelig efter en periode med det her miljø, vi har haft, hvor kurserne er faldet, så er der kommet flere under, men ret hurtigt, så blomster det op igen og kommer op over de der 500 millioner, så kan man jo være med. Mm. Der er mange af jer, der kender nummeret herind til. Hvis I vil stille spørgsmål, så er det altså 42 42 03 21, og når jeg kan se, der er mange af jer, der kender det, så er det selvfølgelig, at det er fordi, vi allerede har fået mange spørgsmål ind til Thomas. Vi tager et par stykker af dem. Man skal bare huske, inden man sender beskeden afsted og skrive Mio i starten af den, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Thomas, der er blandt andet et spørgsmål omkring de seneste kvartalsregnskaber fra Crayon og Zaptec. Er de stadigvæk lige så attraktive på den lange bane, er der en lytter, der spørger om. Og det er også to af de aktier, som du har talt om tidligere her i programmet, så jeg tænker, det er derfor, vi skal lige tage dem op med dig igen. Og siden du var sidst, ja, så er der altså landet regnskaber. Var der noget, der sådan stak ud i de regnskaber? Zaptec er ved at overgå til en ny regnskabsstandard, fordi de er ved at blive noteret på hovedbørsen i stedet for vækstbørsen i Oslo. Og i forbindelse med det, så kom de med det første regnskab, hvor de fulgte den nye regnskabspraksis og kom med en del mere detaljeret information, hvor man blandt andet kunne se på landeniveau, hvordan det gik i for eksempel Sverige og Schweiz. Det viser, at i de lande, hvor de ligesom er etableret, der vinder de både massiv markedsandel og med meget høj profitabilitet. Så det er lidt som vi har regnet hele tiden med, at det var, men det er rart at få det bekræftet endnu mere i tallene, hvor de jo så investerer i at komme ind i nye markeder, hvilket kræver investeringer upfront, og det er investeringer, der udgiftsføres med det samme, og så kommer omsætningen jo sandsynligvis down the road hen ad vejen, men i starten er det jo stærkt underskudsgivende at åbne nye lande op. Og det er jo altså ladere til biler. Elbiler, ja. Så det er jo sådan en megatrend, hvor vi ligesom siger, på den lange bane, vi er ret sikre på, at elbiler kommer til at være den primære form for privat bilisme på den lange bane. Så det kommer ligesom, man kan ligesom regne på, at der er masser af vækst i det på den lange bane. Deres regnskab var rigtig godt på væksten. De havde flere omkostninger, end både vi og markedet havde regnet med. Del af det er de her, hovedparten af det her med, nu arbejder de på blandt at komme ind for alvor i Tyskland og England, og der er de ved at endelig være helt på plads med tilpasningen af produkterne og certificeringen af produkterne. Der er nogle betydelige krav for, at man overhovedet må sælge i landene. Så det skulle gerne begynde for alvor at give omsætning næste år. Og så er der også en del omkostninger til det her med at ligesom blive noteret på hovedbørsen og lave regnskaber efter ny regnskabspraksis osv. Så markedet tog dårligt imod regnskabet. Og det var også negativt for os, at omkostningerne var højere, men det er altså den her dynamik, men hvor meget investerer man i fremtidig vækst, kontra hvad er den kortsigtede profitabilitet? Og man vil selvfølgelig gerne både have høj vækst og høj profitabilitet bare med det samme. Men det er heller ikke, altså de skal ind i de her nye lande, fordi det er jo det, der skal virkelig give den meget høje vækst på lang sigt. Men det lyder ikke til, at du ændrer på den post, du har liggende i Medium Invest. Nej, det har vi ikke. Der har vi stadigvæk rigtig mange Zaptec. Crayon, de kom med et regnskab, hvor de... Som laver? Det er software, ja. Så de er ligesom det, der hedder Software Asset Management. De kom med et regnskab, der overraskede positivt på væksten, og som på indtjeningen var i kroner og øre, som forventet, men det betød, at marginen var lidt lavere end forventet. For et år siden havde markedet sikkert sendt aktien op på at overraske positivt på væksten, men i dagens marked blev aktierne sendt ned på, at marginen var lavere end forventet. Det er sådan, der er en vis sammenhæng der mellem, jo mere man investerer i vækst, jo lavere margin alt andet lige og omvendt. Så vi synes også, det var et ganske fornuftigt regnskab. Selskab, vi er rigtig glade for stadigvæk. Vi ejer stadigvæk rigtig, rigtig meget Korean. Men Thomas, nu hen over sådan år, nu kan jeg godt forstå, at jeres aktier er ligesom blevet mindre værd, når du siger, at I er nede med 40% eller noget i den retning. Ja, tættere på 50. Tættere på 50, okay. Men sådan en slags balancering her henover, eller hen til imod slutningen af året, skal der ske det? Altså, skal I ud og købe mere? Nej, altså, op, vi tænker eller? Overhovedet ikke over sådan, altså, balancering i forhold til kalenderåret. Vi fokuserer på hver dag, spørger vi grundlæggende os selv, hvis vi kun havde kontanter, hvilke aktier ville vi så købe? Og de aktier, vi ville købe, hvis det ikke er dem, vi allerede ejer, så skal vi handle og komme til at eje det, som vi gerne vil, hvis vi ligesom startede fra scratch hver dag. Og hvis man stiller sig selv det spørgsmål hver dag, så betyder det også, at det typisk er meget små ændringer, man skal lave, og man ligesom kan lave løbende ændringer. For det er jo sjældent, at der er et eller andet, der har ændret sig fuldstændig fundamentalt fra den ene dag til den anden. Men det kan der være. Der kan fx være regnskaber, der markant ændrer på den fundamentale case. Der kan også være, at priserne lige pludselig ændrer sig rigtig meget. Godt. Så det spørgsmål, I stiller jer selv hver morgen, Thomas, det er jeg selvfølgelig ude for, og så hører I et svar på. Er der noget derude, som I begynder at se interessant ud, som måske skal, Lars bare kalde det, putte det på kandidatbænken? Det går, at man lige skal holde øje i en lidt længere periode, end man sådan for alvor tager det ind. Men er der noget, der ser interessant ud, også hvis vi kigger lidt frem mod 2023? Altså, vi tænker jo ikke så meget i den der timing i år 2023. Vi tænker ligesom på den lange bane, hvad der er mest interessant. Og jeg vil sige, at altså, nu har vækstaktier jo fået rigtig mange tæsk i år. Jeg vil sige, profitable vækstaktier, der handler til en rimelig pris, kunne jeg godt forestille mig. Måske ikke nødvendigvis i 2023, det kan være 2023, men i hvert fald på lidt længere sigt, tror jeg, de kommer til at klare sig rigtig godt, fordi vækst har rigtig mange kvaliteter, så længe det er profitabelt. Der har så helt klart været en boble, særligt i de her hypervækstselskaber med store underskud, der løbende skal have nye penge ind for at finansiere væksten. De har været alt for dyre, men profitable vækstselskaber, vil jeg nok sige som gruppe, burde klare sig rigtig, rigtig godt fra dagens niveau. Hvor er der nogle navne, du har lyst til at nævne? Jamen, Crayon og Zaptec er blandt andet vækstselskaber. Også noget som svenske Sint, C-I-N-T. Er også et godt eksempel på et selskab, der er profitabelt og vækster rigtig meget. Og de laver? De laver spørgeskemaundersøgelser egentlig i sin mest basale form. Altså de er sådan et markedsundersøgelseselskab, hvor de er en platform, der connecter paneler. Altså det kunne for eksempel være, altså hvis man kan svare på et spørgeskema og få nogle penge til at købe et eller andet, eller nogle point til et eller andet, og så alle mulige brands, der gerne vil stille forbrugere forskellige spørgsmål. Der er de ligesom den store dominerende platform på det her marked. Så de har, altså en platform er jo i hvert fald, hvis den er velfungerende, og det er den i sinds tilfælde, jo har nogle rigtig interessante økonomiske karakteristika, hvor det ligesom er selvforstærkende. Så det er et eksempel på et vækstselskab, vi også tror meget på. Men som ikke ligger i porteføljen? Eller? Jo, dem ejer vi også okay, i dag. Okay, dem har jeg nu. Okay. Ja. Lars Persson, nu skal vi passe på, hvordan vi udtaler, fordi vi plejer at tale om Sinch, som er noget andet. Ja, men S-I-N-T, har du taget kurverne frem? Det kan jeg næsten forestille mig. Ja, og den er jo i en faldende trend. Altså lidt det, som Thomas er inde på, at der er nogle vækstselskaber, som jo har fået stryg, netop fordi, at omsætningen er måske blevet god, men så har produktmixet været lidt dårlig, og så har man fået en lavere afkastningsgrad og overskudsgrad. Man har investeret noget i nye kontorer og mennesker rundt omkring i verden, og så man blev ramt der. Og det er jo lidt det, vi ser, at der har faktisk... Altså, der har jo egentlig været flere steder, hvor der har været en pæn omsætningsfremgang, men bundlinjen er jo ikke rigtig fuldt med, fordi sådan er det også nogle gange, når inflationen kommer ind, så mellemlægspapiret blevet dyre, nemlig at de varer, de bidutter, du køber, er blevet dyre, eller elen er blevet dyre, og fragten er blevet dyre, inden du så får sendt de ting rigtig videre ud i systemet, jamen så ødelægger det lidt din bundlinje, og det er lidt det, vi har observeret i år i rigtig mange selskaber. Så det er det, man skal sidde og holde øje med som investor, sige, okay, men hvis vi nu kigger sådan rigtig nøgternt på det, og de ligesom får skubbet nogle af de her omkostninger igennem, og hvordan vil det så komme til at se ud på bundlinjen? Jamen, det burde se bedre ud. Så det er jo der, man skal sidde og holde øje med og sige, jamen, så er jeg klar til at samle op. Ikke? Og måske skulle man også samle lidt op i nogle selskaber, lidt før, at vi når bunden. Fordi det der time 100% bunden, jamen det kan godt være enormt svært. Så nogle af de her selskaber nu kommer ud og tilbyder eller har brug for penge, det skulle man måske overveje, at man skulle investere i, fordi nu, altså hvis de er på en vækstrejse, og man tror på den, jamen så skal man jo gå med, fordi at nu er kurserne meget, i hvert fald set i forhold til et år siden, billige. Alt kan falde 80% mere, det skal vi være i anerkendt, men man kan måske overveje nogle af de selskaber, man gerne vil ind i og sidde og holde øje med. Og Sint, altså et selskab, S-I-N-T, der ligger over hos dig, Thomas Tang. Jakob i Åbenrå, han spørger, om du har en holdning til norske Nordic Semiconductor. Det virker som en virksomhed, der kunne være på hans radar, eller hvad, skriver Jakob. Holder du øje med dem? Altså det er sådan, semiconductor-industrien har jo oplevet et kæmpe boom, og nu er der så en eller anden form for opbremsning i den sektor, og det er sådan, det er en sektor, hvor den er kæmpe, kæmpe stor på global plan. Og der er noget specialiseret viden hos nogen, der ligesom er eksperter i den, hvor vi har ikke rigtig følt, at vi kan vide nok om den, til at vi kan have en kvalificeret mening. Så den er sådan, altså den vil jeg sige, er på grænsen eller lige uden for vores circle of competence. Altså der føler vi ikke, at vi er dygtige nok i dag til, at vi kan have en aktiv holdning til den. Så det er også noget med at vide præcis, hvad man er dygtig til, og hvad man ikke er så dygtig til, og vi vender tilbage til det lige om lidt, men jeg skal også bare lige høre fra dig, en lytter, der spørger, hvor meget Zaptec og Crayon, hvor meget udgør det af jeres portefølje? Jamen, det er jo samme niveau, som det har været tidligere, så det er jo tæt på 30% hver. Okay. Og hvor stor er jeres portefølje? Altså, hvor mange aktier har I egentlig i porteføljen? 12. 12 aktier, okay. Ja. Okay. Man kan ikke gå ind. Vi har spurgt dig, om man kan gå ind og se, hvad præcis det er for nogle aktier, I har, og der siger du altså, at det er forbehold jeres investorer, så det kan man ikke lige selv gå ind og kigge. Er det rigtigt? Ja, det er godt. Korrekt. Thomas, vi skal prøve at se, om vi kan blive dygtigere til at investere og lære af de fejl, som vi har lavet igennem tiden. Og det ved jeg noget, I går op i over hos Medium Invest. Altså simpelthen sætter sig ned og kigger på, okay, hvad gik galt, og hvad kan vi gøre bedre næste gang? Hvordan foregår det arbejde? Jamen det foregår, man skal jo starte med ligesom overhovedet at finde ud af, går det godt eller går det skidt? Og det kan være overraskende svært, i hvert fald hvis man ikke er, altså de fleste professionelle har ligesom en meget klart defineret afkast, som der ikke kan være tvivl om, og har som regel også et okay referenceindeks. Det er ikke alle, der har det. Men der kan man ligesom, der skal man huske at måle på, altså i et godt aktieår, hvor de fleste aktier stiger, jamen der er det ikke nok, at man har et positivt afkast. Det skal jo være bedre end referenceindekset. Omvendt i et dårligt afkastår, som i år, der vil jeg sige, at det er et godt resultat, hvis man var foran referenceindekset. Hvis man har den strategi, som vi følger med, altid at være investeret, så kan det være, at man har en anden strategi om at forsøge at time markedet og lave, hvad man kalder et absolut resultat. Og så skal man så måle sig mod en eller anden form. Det kan fx være en risikofri rente plus et eller andet. Men man skal i hvert fald starte med at finde ud af, objektivt set, går det godt eller går det skidt? Og så, når man har gjort det, så skal man jo finde ud af, okay, hvorfor går det så godt eller skidt? Mm. Og der skal man jo inden for aktiemarkedet være klar over, at man kan sagtens træffe gode beslutninger og få dårlige resultater, og man kan sagtens træffe dårlige beslutninger og få gode resultater. Altså aktier har ligesom et naturligt udfaldsrum, hvor man kan have en analyse, og det kan sige, at aktien er attraktiv, men så sker der et eller andet mere eller mindre tilfældigt, der gør, at den falder ud til den dårlige side. Over tid skulle det jo så gerne være sådan, at laver man gode analyser, så giver det i snit gode resultater, men på kort sigt kan det ligesom kan man sagtens være en situation, hvor man tager gode beslutninger og har dårlige resultater eller omvendt. For at give et eksempel på, hvad jeg vil sige er et klart eksempel på, altså hvor det bare er en del af udfaldsrummet, hvor man ender i den negative del af det. Det er så fra slutningen af sidste år med Eolus Vind, som jo er den her udvikler af alternativ eller vedvarende energi, primært vindmøller, men også på vej ind i solceller og andre former, hvor de har et kæmpe projekt, der hedder Øjfjellet, og de fleste gange, så de her projekter, de går nogenlunde som forventet. Nogle gange går det lidt bedre, nogle gange går det lidt dårligere, og det her projekt er så gået fuldstændig galt for dem. Og man kan sige, det er ligesom bare en del af udfaldsrummet, hvor en gang imellem, så går det helt galt. Men det er stort set umuligt at vide på forhånd, hvornår det sker. Så der kan man sige, der kunne man godt have en god analyse, der så giver et dårligt resultat, fordi det er en del af udfaldsrummet. Et eksempel på en fejl, og det er nok den primære fejl, vi har identificeret, vi har lavet i år, det har været på Rockvista, som er det her svenske selskab, der sælger tæpper på nettet. Der, altså RUG Vista? Ja. Ja. Der købte vi op i løbet af året, især i løbet af foråret, hvor at vores analyse var, at tæpper var meget velegnet til salg på nettet, og derfor så den medvind, de har haft på grund af corona, vil egentlig, der vil selvfølgelig komme lidt modvind, men ikke helt vildt meget, fordi det er velegnet til tæpper, så hvis man først ligesom har fået smag på det, så hænger man fast i høj grad i forhold til, hvis nu det var et produkt, der ikke var så velegnet til at handle på nettet. Det vi havde overset, eller undervurderet, det var, hvor konjunkturafhængigt tæppesalget er. Tæpper, altså køber man for eksempel oftere, når man flytter i et nyt hus. Så det, at der så også blev handlet rigtig meget på boligmarkedet, har også været med til at hjælpe tæppesalget, og har været en del af de gode resultater, de har. Og det undervurderede vi, så da så kom Ruslands invasion af Ukraine, og en forbrugertillid, der styrtdykkede, så var vi for sene til at opdage, at det faktisk vil påvirke Rockvista ret meget, fordi de også er relativt konjunkturafhængige. Mm. Det var sådan en fejl, hvor man siger, det, hvis vi havde været dygtigere, og det kunne man med rimelighed tænke, at vi burde være, så skulle vi have fanget det før. Nå, ja, det ved jeg ikke, om man kunne fortsætte, at I skulle være. Men det er bare meget sjovt, det der med, at altså, i bagklogskabens klare lys, så er det jo så indlysende at se, at det giver jo mening, når du fortæller om det nu. Ikke? Så man kan jo godt sidde og slå sig lidt over knæet, at man ikke havde set den komme, eller hvad? Ja, det kan man godt, men man kan aldrig undgå 100% at lave fejl. Så man vil altid lave fejl, og det var så den klareste fejl, vi har lavet i år. Langt de fleste andre steder, hvor det er gået dårligt, har vi egentlig haft en rigtig analyse. Vi har ikke kunne finde nogen fejl i det. Vi har bare endt med at falde ud til den dårlige side af udfaldsrummet. Så det er sådan, selvfølgelig er man træt af det, når man laver fejl, men man skal bare vide, at det er en del af det. Og så skal man jo så sørge for at lære af den, prøve at undgå det i fremtiden, og så ligesom sige, at det sker. Altså, man kan ikke være fejlfri. Men hvad kan du trække ud af sådan en Rockvista-fejl til sådan den store læring, altså sådan det generelle niveau? Altså, det er jo meget selskabsspecifikt. Ja, altså, hvis vi tager vores mere generelle læring, fordi det er rigtigt nok, det er relativt selskabsspecifikt. Altså, den generelle læring, vi tager med for i år, det er at være mere diversificeret. Altså, vi er meget koncentreret, og det har vi haft stor succes med siden vores start, og det har blandt andet betydet, at vores bedste år var vi næsten 50% point foran benchmark, fordi vi var meget koncentreret, og vores idéer faldt ud i den gode ende af det mulige udfaldsrum. Men man kan sige, hvis det her, altså nu er vi jo 30% under benchmark, hvilket er et rigtig dårligt resultat, og også altså for dårligt. Mm. Så hvis vi havde været mere diversificeret, så kunne det have afhjulpet den her uheld, vi mener, vi hovedsageligt har været ramt af i år. Og det er også sådan et år som i år er jo fantastisk at være stockpicker, fordi at, når der er panik på markedet, og ting falder, så bliver der ting, der bliver meget attraktive. Og normalt vil vi kunne udnytte det i højere grad, fordi så vil vi have noget, der er gået godt, som vi kan tage penge fra og investere i noget nyt, der er faldet rigtig meget. Men fordi at rigtig mange af vores er faldet rigtig meget, men vi synes, den fundamentale case er intakt og meget attraktiv, så er det ligesom, vi vil gerne købe mere af det, vi har. Men det kan vi ikke, så der er ligesom noget altså det at være stockpicker i år, har vi ikke udnyttet så meget, fordi vi ligesom virkelig har fået tæsk på vores, det meste af det, vi ejer. Så vi skulle have været mere koncentreret, mindre koncentreret, ja. Mere diversificeret. Ja. Men Thomas, hvis man så står lige her nu, og man har tabt rigtig mange penge, som I jo så åbenbart har, og man begynder at diversificere rigtig meget lige nu, så mister man vel også den der forhåbentlig store optur, som der kan ligge i at være koncentreret? Nej, det er jo altid trade-off mellem at være koncentreret og diversificeret, og det er jo ikke sådan, at vi bare lige vender rundt på en 5 øre, og så lige pludselig vil have 50 aktier. Så det er jo bare et spørgsmål om, vi gør os altså endnu mere umage med at forsøge at være så diversificeret som muligt, men det er jo klart, vi vil jo ikke købe noget, som ikke er attraktivt. Så det er ikke sort-hvidt, det er mere sådan en justering, end det er sådan en 180-grader vending. Og den justering, er det så særligt ind i nogle specifikke segmenter, som I tænker, vi har slet ikke noget i dit og dat, som vi skal have på bogen? På brancher er vi egentlig rigtig fint diversificeret. Altså der, vi har meget få overlap mellem vores selskaber på brancheniveau. Det vi måske også har manglet er, at for eksempel at have noget, der var positivt korreleret over for stigende renter. Så for eksempel banker har vi ikke kunne lide. Det havde været en fordel at have nogle banker i porteføljen i år, fordi så vores vækstselskaber, der for tæsk, kunne så delvis blive opvejet af banker, som har haft det godt med stigende renter. Så det har vi tænkt endnu mere over, og det har vi også gjort i løbet af året, og det er blandt en af grundene til, at vi har taget et forsikringsselskab med ind i vores portefølje i løbet af året, for ligesom at, okay, kan vi diversificere os mere også i forhold til at være både have positiv og negativ eksponering over for stigende renter, for eksempel. Hvad er det for et forsikringsselskab, I har taget ind? Protektorforsikring fra Norge. Pearson, du markerer. De der rugvister, bare lige for at gå tilbage. Producerer de selv tæpperne, eller får de dem lavet udlands? Og så, de får dem lavet og er salgsledet. Okay, fordi vi har jo tidligere haft e-tæpper på børsen, og der kunne man jo se, at når højkonjunktur og lavkonjunktur, det var jo virkelig sådan et, der slog ind i det selskab. Altså, og så tæpper i det hele taget, det var jo sådan noget, man efterhånden afskaffede, sådan måske pyntetæpper rundt om et spisebord eller sådan noget. Men de der store væg-til-væg-tæpper, det er ikke. Det er primært tæpper, som ligger under et spisebord eller under et... Men Thomas, tilbage til læringselementet, fordi selvfølgelig kan man lære noget af sin fejl, hvis man forstår bagefter, hvad det var, der gik galt. Men altså det her med at lære noget af sine succeser, altså kan man pille små dele ud, så man kan sige, altså ja, hvis jeg gør mere og mere af det, så bliver jeg mere og mere succesrig? Ja, jeg synes ikke klart også, at man skal prøve at se, hvad man kan lære af ens succeser. Og man kan sige, altså noget af det, som vi så har haft held med i år, er jo, at vi har for eksempel set på boligmarkedet, og det er så derfor, vi også burde se det på Rockvista, at vi havde ikke indset, at sammenhængen var så kraftig, som den er. Men vi har set på boligmarkedet, ejendomsmarkedet, og sagt, okay, altså, det er glow-hit. Altså, det må bare blive kølet herfra. Så sådan noget som huskompaniet, som så billigt ud på nøgle, så altså, har vi holdt os langt væk fra, fordi det kunne nærmest kun gå en vej, og det er det så også gået endnu stærkere, end vi havde fantasi til at forestille os. Men altså, så er der ting, vi har set rigtigt, at vi har også haft fokus på selskaber, der er veldrevne, tjener penge og har stærke balancer. Og det er jo ekstremt vigtigt i sådan en situation her, hvor nu er markedsværdien af vores selskaber faldet ret meget, men der er stort set ingen risiko for, at vi bliver nævneværdigt udvandet. Så hvis bare vores originale analyse bliver ved med at være rigtig, så kommer vi tilbage til den værdi, vi har set fra start af, hvor at hvis nu vi havde selskaber, der havde brug for at rejse masser af penge løbende, så kunne vi risikere, at det kunne godt være, at vores originale analyse var rigtig, men hvis selskabet så har brug for at rejse masser af penge på det værste tænkelige tidspunkt, så kan det være, at vores ejerandel er fuldstændig udvandet, og vi dermed har et permanent tab af kapital. Så det er nogle af de ting, vi så har gjort godt i år. Sådan at... Og nu ved jeg godt, du ikke er så meget for at tale om timing, Thomas, men altså, der kan jo også være et element i, at man skal vente rigtig, rigtig lang tid før, end at jeres analyse for alvor sådan bliver gængs viden ude i markedet, og alle andre de bakker op omkring den, og aktien så stiger. Kan man skulle vente for længe? Ikke hvis at analysen er rigtig, og man har et selskab, hvor man ikke risikerer det her med ligesom at tabe undervejs, altså for eksempel med en stor udvanding. Så altså, hvis analysen er rigtig, så får man ligesom, selvom man skal vente flere år, så får man bare flere år med høj forrentning oveni. Lad os prøve at tage et simpelt eksempel. Lad os sige, at et selskab skal handle til altså PE10, at det er et selskab uden vækst, og det giver 10% i afkast bare at holde det, men det handler egentlig kun til PE5. Så det burde stige 100%, siger vores analyse. Og det kan godt være, at der er nogle år, hvor det ikke sker. Men så ejer man så et selskab til PE5, der giver 20% i årlig forrentning, bare på afkast. Og den samme mekanisme har man også med vækstselskaber. Altså får man så 20% vækst på omsætningen, for eksempel hvert år, hvis de vækster 20%. Så bare analysen er rigtig, så bliver man kompenseret for også at vente. Men det er klart, det er jo altid sjovere at realisere det hurtigst muligt. Præcis. Ja. Men det gælder om at være tålmodig i den her verden, i hvert fald i disse tider. Der skal man være meget tålmodig, ser det ud til. Lars Persson, det her med at lære af sine fejl, er det noget, du sådan også gør brug af, eller måske også sådan kigge på dine succeser og tænke, okay, det ramte jeg lige i røven, så hvordan gør jeg det en gang til? Jamen, der er det jo, teknisk analyse faktisk er egentlig meget nemt. Du skulle jo bare have solgt den dag, at modellen gik i salg. Så havde jeg jo ikke stået her med Scandic Hotels med minus på 15% i afkast, eller min ALK, de gik i salg i januar måned. Jeg tænkte, nej, men altså, det er jo bare verdens bedste virksomhed, så den kommer til at stige. Så hvis jeg egentlig bare havde fulgt mine grafer, så havde det næsten været... Så er jeg lidt nemmere hjulpet end Thomas her. Problemet er, at fejl 40, der er her foran skærmen, men lidt ligesom Thomas, så siger man, men der må være noget, de andre ikke har forstået, og det har jo været gode regnskaber og sådan noget. Så var der måske lige lidt lageropbygning og lidt ikke godt salg i Tyskland i år og sådan nogle ting og sager ved det seneste regnskab, det kan man måske så sige, ja, det er måske berettigt til, at det falder. Men summa summarum, det er, at man synes selv, man har lavet den bedste analyse, og man når ikke at hive i håndbremsen altid hurtigt nok. Og det er også sådan nogle, man nogle gange skal have stående lidt til skræk og advarsel for sig selv og sige, jamen jeg lavede egentlig den rigtige analyse, men markedet var egentlig ikke med mig på grund af det og det og det. Og det er egentlig derfor, jeg måske stadigvæk har ALK. Jeg håber på, at de kommer igen her i 23. Det gør de nok ikke lige i starten, men så henover. Og så må vi se, hvor... fordi altså, vi drøner jo stadigvæk rundt og leger turister, selvom økonomien måske er strammet en lille smule ind, så vil vi gerne have nogle af de her oplevelser. Det kan godt være, at vi så har fravalgt at gå i biografen, så man kan se, men de der komme ud af huset oplevelser, det vil vi sådan stadigvæk nogenlunde gerne have gang i. Så, hvordan kom du fra ALK til oplevelser? Det forstår jeg ikke lige. Jamen, det er jo bare for de to selskaber, jeg har, som har klaret sig dårligt. Mm-hmm. Okay. Altså, at man vil gerne ud af huset stadigvæk, og så derfor holder jeg også min Scandic Hotels og håber på, at man vil en tur, når nu bliver forår, rundt omkring for at ligesom at... Ja. Yes. Så er jeg også med. Det er tak, godt, Lars Persson. Thijs, han skriver lige præcis ind om ALK. Hvordan ser I ALK's vækstpotentiale, og ser I den efterhånden helt og holden som en value-investering? Persson, du kender også aktien rigtig godt, fordi du har altså, den. Ja, men det er jo jeg synes, det er jo et kæmpe vækstpotentiale. Altså, de får nye produkter, og der er jo ikke særlig mange konkurrenter på det marked, så... Ja, jeg holder i den, og nu kommer de jo rigtig i gang i USA, og det er jo et af de her gyldne områder, hvor der kan ske mere. De udvikler hele tiden nye kandidater. I og med, at vi bliver flere og flere, så får vi flere og flere allergier, og jamen, den er egentlig i mit sweet aktie. Så, og nu er den nede i 100 kroner per aktie, så... Det er måske nu, man skal slå til, hvis man tør. Men altså, hvis man skal følge trenden, så skal man jo holde sig væk, fordi det er jo stadigvæk faldende bunde og faldende toppe. Så rent teknisk, der skal vi altså have den op over 110 måske, før vi køber, og så et lille tilbagefald igen, og så skal vi begynde at få, at den begynder at stige opad. Så jeg burde jo egentlig stadigvæk sælge den. Jamen, har du så lært noget, Lars Persson? Jamen, jeg har lært mig, at jeg skulle have rettet mig efter graferne i januar måned, men jeg troede jo, jeg tænkte, at det kan ikke være rigtigt. Altså, jeg har jo lavet den her perfekte analyse, der siger, at det er et vækstselskab, og det var det jo også, der har været vækst i omsætninger på bundlinjen, men det har bare ikke været godt nok. Og markedsdeltagerne synes så også, at med en PE på de der over nogle 30-40 stykker, eller hvor meget den lå på et tidspunkt, så er markedsdeltagerne skuffet, og det dur så ikke, så aktien falder tilbage. Ja, og Persson, det er vel aldrig for sent at lave om på en beslutning, man har taget? Nej, altså jeg kunne jo godt sælge den i morgen, og så sidde og vente på, at købsignalet kommer. Nu er vi jo inde i december måned, hvor der er skattesalg, og det kan jo også påvirke markedet lidt i øjeblikket, og der er også noget sektorrotation, selvom altså, vi har allerede set en hel del, men der kan jo være stadigvæk nogen, der sidder og synes, at nu skal de ind i nogle andre sektorer, som de ikke har været i, eller opgradere eller nedgradere. Så det er jo det, der kan påvirke markedet her i december måned, det næste stykke tid, som man skal være opmærksom på. Ikke? Ah, men nu skal jeg nok lade være med at drille dem her. Det gør ikke noget. Endelig drille mig. Thomas, sådan en sektorrotation, som Lars Persson han taler om, der kan jo komme herop til juleafslutning eller årsafslutning i hvert fald. Der er jo altså porteføljer, der skal balanceres på en anden måde, inden vi går ind i 2023. Er det noget, der spiller ind over på small- og midcap-aktierne? Ja, det kunne det fint. Det er ikke noget, vi tænker over. Og der er også en tendens til, altså der har tilbage i tid har der været sådan noget med skattesalg, og at der er nogle aktier, der så er blevet solgt i december for at realisere nogle skattetab, og så stiger i januar. Og jeg tror, det, der typisk sker med den slags ting over tid, er, hvis der er noget, der er stærkt nok til, at man kan handle på det, så er der nogen, der handler på det, og så forsvinder effekten lidt over tid. Mm. Og det har man meget bekendt også set her i Small & Midcap, hvor jeg kender nogen, der har faktisk forsøgt at handle på det, og hvor de forsvandt, kan man sige. Okay. Så det er ikke noget, I ligger og spekulerer. Nej. I hvert fald her op til årsafskiftet. Godt, det vil være, det vælter ind med spørgsmål her på sms'en om Ascelia Pharma, som tilsyneladende falder 25% her til morgen. Jeg ved ikke, om der er sket et eller andet, eller jo, altså det var, der er noget af deres produkter, der vist ikke er lige blevet godkendt, sådan, så jeg lige, det er ikke en, jeg har fulgt specielt meget, men jeg så i hvert fald, der var en udtalelse, synes jeg, om, at det ikke blev... Er det en aktie, du kender, Thomas Tang? Nej, vi kigger ikke på biotech, for det føler vi ikke. Det føler vi er ude af vores circle of competence. Mm. Lars Persson, er det mere hjemmearbejde, jeg skal sætte dig på til næste gang, du kommer? Så kan du lige læse ind i Ascelia Pharma. Det kan også være, at der er nogle af vores lyttere ude på nettet, der kan hjælpe os med lige at smide en kommentar ind på Facebook-tråden, hvis I altså følger Ascelia Pharma og ved lige præcis, hvad der foregår der. Det ser sådan lidt mærkeligt ud, i hvert fald den falder 25%. Ja, for det er faktisk en god meddelelse, ser det ud som om. Så ja. jeg må lade mig læse på den. Så det er så dejligt, Bodil, man er hjemmearbejde. Ja, ikke? Jo. Jeg ved, du elsker det. Thomas Tang, det kan godt være, at det ikke har den store betydning, at vi snart river det sidste kalenderblad af og skriver 2023 inden længe. Men vi synes alligevel, det er spændende at tale ind i den her dagsorden. Hvad kommer der til at ske i 2023 med Medium Invest øjne? Jamen, vi får jo nok forhåbentligvis en eller anden form for afslutning på krigen i Ukraine, kunne man virkelig stærkt håbe. Og det kunne jo være det, der signalerer, at der kommer et længerevarende opsving, løser energikrisen og fjerner, hvis der så samtidig kommer styr på inflation, så kunne det meget vel være, at vi er tilbage på vækstsporet. Vi holder netop faktisk ret meget øje med, hvornår skal vi gå længere ud af risikokurven. Altså vi ejer meget profitable selskaber med stærke finansielle balancer, som dermed i vores optik er relativt lav risiko for den langsigtede investor. Vi kigger på, hvornår det er tid til at gå ud af den risikokurve, og vi har ikke trykket på knappen endnu, men det er noget, vi holder meget øje med, at der er masser af selskaber, som er mere risikable, som er meget attraktivt prissat i dag. Så hvad skal falde på plads, inden I trykker på den knap? Jamen, vi skal ligesom især føle, at de værste potentielle udfald for økonomien bliver mindre sandsynlige. Netop fordi, at når de der er mere risikable, så kunne man komme i den her situation, hvor at de har brug for eksempel at rejse penge på det værste tænkelige tidspunkt, og det vil de meget gerne undgå. Så især de værste sandsynlige udfald skulle helst væk. Og så er det okay, at vi er i tvivl om, det går sådan so-so, eller går decideret godt med økonomien, men de værste skal vi helst kunne udelukke. Thomas, jeg har afsløret her i programmet tidligere, at jeg jo synes nærmest altid hver eneste dag at stå op, så synes jeg, at det er så svært at kigge ud i fremtiden og se, hvad der kommer til at ske på aktiemarkedet. Men i virkeligheden, så er det bare altid svært. Hvordan har I det? Er det mere usikkert lige nu, eller er det bare, hvad skal man sige, det er bare fundamentet for jeres hverdag? Det er klart mere usikkert generelt, hvad der kommer til at ske lige nu. Mm. Det er det udfaldsrummene. Det sandsynlige udfaldsrum er meget større end normalt. Så vi skal i hvert fald have styr på noget inflation og nogle rentetoppe, før vi sådan for alvor kan sådan, sætte skuldrene lidt længere ned. Og så er der forhåbentlig også, som du siger, noget krig, som snart falder fra hinanden, var jeg ved at sige. I hvert fald så får vi forhåbentlig en eller anden løsning derovre i Ukraine. Lars Persson, ja. Lad os rette blikket mod det aktuelle marked her, inden det sidste minut af Millionærklubben i dag. Ja, vi kører lidt jo-jo på det amerikanske marked omkring de der 4.000, så vi var lige en tur under 4.000, og hvis man har sat... Det er altså futures, du kigger på. Ja, futures for S&P 500, så hvis man har sat et stop-loss der, så var man lige blevet stoppet ud, og så siden så er markedet selvfølgelig kørt op, så vi har fået rystet trævet, og alle aberne er faldet ud. Og det betyder sådan, at Europa igen retter sig. Tyskland lige kommet et lille bitte plus, mere nærmere rundt nullet, og Danmark er et lille bitte minus. Og det er sådan lidt de klassiske netcompanies, GN Store Nord, der falder. Der var også noget Møller, der falder. Så ja, nogen tager måske noget gevinst, noget får solgt noget. Der var også noget Norden, der faldt, men de har rettet sig lidt. Og så over i det stigende side, jamen der finder vi, hvad finder vi der? Lidt Sealand, lidt Torm. Ørsted. Ørsted, ja. Så det er sådan lidt blandet landhandlen på det danske marked, og så ja, på det svenske, der var den der, du nævnte, der er nede med 26%, på trods af en egentlig, lige når jeg læser overskriften, ser spændende ud, men der må aktien også stede ret meget. Så, altså Elia Farmer, Lars Persson, du har lovet at kigge lidt nærmere ind på, hvad der foregår derovre. Ja. Vi sætter et punktum i hvert fald for den her udsendelse, men der er selvfølgelig mange flere nyheder over på euroinvestor.dk hele dagen. Tak til Thomas Tang og til Lars Persson, der var med mig her i studiet, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.